Capitolul 22. Și răspunzând Iisus, a vorbit iarăși în pildă zicându-le, Împărăția cerurilor a asemănat-o sau omului împărat care a făcut nuntă fiului său și a trimis pe slujile sale ca să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voit să vină. Iarăși a trimis alte slugi zicând, Spuneți celor chemați, iată, am pregătit ospățul meu, juncii mei și cele îngrășate s-au junghiat și toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să țină seama, s-au dus, unul la țarina sa, altul la negusătoria lui, iar ceilalți, punând mâna pe slujile lui, le-au batjocorit și le-au ucis. Și auzind împăratul de acestea, s-a umplut de mânie și trimițând oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și cetății lor i-a dat foc. Apoi a zis către slujile sale, Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici. Mergeți deci la răspântile drumurilor și pe câți veți găsi, chemați la nuntă și ieșind slujile acelea la drumuri, au adunat pe toți câți i-au găsit și răi și buni și s-au umplut casa nunții cu oaspeți. Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeți, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă și a zis, Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor, Legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Atunci s-au dus farisei și au ținut sfat ca să-l prindă pe el în cuvânt. Și-au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii, zicând, Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu, și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne, deci, nouă, ce ți se pare, se cuvine să dăm tajdie cezarului sau nu? Și Iisus, cunoscând viclenia lor, le-a răspuns, Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul de tajdie. Iar ei i-au adus un dinar. Iisus le-a zis, Al cui e chipul acesta și inscripția de pe el? Răspunsau ei, Ale cezarului. Atunci a zis lor, Deci, dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l s-au dus. În ziua aceea s-au apropiat de el saducheii, cei ce zic că nu este înviere și l-au întrebat zicând, Învățătorule Moise a zis, dacă cineva moare neavând copii, fratele lui să ia de soție pe cea văduvă și să ridice urmași fratelui său. Deci erau la noi 7 frați și cel din tâi s-a însurat și a murit și, neavând urmași, a lăsat pe femeia sa fratelui său, asemenea și al doilea și al treilea până la al 7-lea. În urma tuturor a murit și femeia. La înviere, deci, a cărui dintre cei 7 va fi femeia, căci toți au avut-o de soție. Răspunzând, Iisus le-a zis, Vă rătăciți neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, căci la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer, iar despre învierea morților au n-ați citit ce vi s-a spus vouă de Dumnezeu zicând, Eu sunt Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, nu este Dumnezeul morților, ci al viilor. Iar mulțimile ascultându-l erau uimite de învățătura lui și auzind fariseii că a închis gura saducheilor s-au adunat la ulaltă, unul dintre ei, învățător de lege, ispitindu-l pe Iisus, l-a întrebat, Învățătorule, care poruncă este mai mare în lege? El i-a răspuns, Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Și fiind adunați farisei, i-a întrebat Iisus, zicând, Ce vi se pare despre Hristos, al cui fiu este? Zisa lui, a lui David. Zisa lor, Cum deci David în Duh îl numește pe el Domn, zicând, Zisa Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrășmașii tăi așternul picioarelor tale. Deci dacă David îl numește pe el Domn, cum este fiu al lui? Și nimeni nu putea să-i răspundă cuvânt și nici n-a mai îndrăznit cineva din ziua aceea să mai întrebe.